No akurat w tym ostatnim utworze nie udało się usłyszeć pięknego języka mongolskiego. Chociaż zespół z Chin, a właściwie z Mongolii wewnętrznej. Nie każcie mi tłumaczyć, o co w tym wszystkim wchodzi. W każdym razie zespół zwie się Tche Nine Trea Sures, wypisany, mam nadzieję, już to sprawdzam, wypisany czarno na białym na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak co wygląda, a później łowić tę muzyczną rybę w sieci. Nawet po chińsku wypisałem, bo podejrzewam, że łacinką to nikt by niczego nie znalazł. I to już był ostatni zestaw z tej ich płyty. Mają jeszcze drugą, no ale trzeba zrobić sobie oddech od Nine Trea Sures. Tak się nazywają, Nine Trea Sures. Pewnie mają jakąś piękną chińską, a nawet i mongolską nazwę. No ale kto by to spamiętał? I pewnie jeszcze będziemy ich grać, bo tu same pochlebne opinie. O, Diu Bao! Dziękuję. Drogi kronikarzu strefy, siwy się odezwał. Diu Bao! No, jednak na wielką, acz patologiczną rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola zawsze można liczyć. Podrzucą człowiekowi koło ratunkowe. Chociaż nie wszyscy. Michał napisał: redaktorze, słowo twarzoksiąg brzmi głupio, mordoksiąg brzmi lepiej. No rozumiem, że jest to ukryta sugestia i tak naprawdę potwarz, bo to zależy od tego, jaką kto ma fizis. Jeżeli ktoś ma to na twarzoksiąg, a niektórzy mają na mordoksiąg. Czuję, że jestem tutaj obrażany, tak. Ale nie obrażalski, bo nadal prowadzę tę audycję, nadal mówię. W tej sprawie Zuzia, hebraistka z Poznania. Na łamach strefy przeczytano 5 moich listeli, w tym jeden wierszem. Wszystkie wyśmiano i obrażono, ale ja się nie przyjmuję. Coraz mocniej strefę kocham. Obawiam się, że młodzież myli pewne pojęcia. Obrażanie z absolutnie koleżeńskimi, przyjacielskimi połajankami. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. A, tylko przypomnę, to będzie zła wiadomość dla pokolenia 40+. Dzisiaj naszym leitmotivem jest folklorem mózgi piorę. Wiadomo, folklor do niczego się nie nadaje. To jakieś stare babcie podskakujące na scenie i śpiewające oj dana, dana. Ale teraz będzie nieco odpoczynku. No i chyba znowu będę tutaj nadrabiał i rekompensował pokoleniu 40+. Tak, to będzie to brzmienie, to będzie to brzmienie. Co prawda trąci pewnym angolem to brzmienie, no ale to tak dla na zadośćuczynienie pokoleniu 40+. Ten zespół pochodzi z Rosji, zwie się, i tutaj może rusyciści niech mi podpowiedzą, czy to wymawiać aria czy aria. Барбары, темный лицом, вихрем, пропасть. kreście, zapad jak wróg z pinurami pastow. Liczy mi na wreme, nawy zmieniła, my dwa, trzy dziki poток. Ściwy, damy barbary ziemny lidzom. Wichrem, пропастили вершинам унесем. Нас называют эти мои проклятия, чуем мы страх тушек новых солдат. Значит мы есть, мы сильны и бесстрашны здесь, и сейчас и всегда. Скифы, да вы варвары темны лицом, вихрем пропасть или вершинам унесем. Nie oszukujmy się, to nie jest młody zespół. Podejrzewam, że średnia wieku no, przekracza 40+. I tutaj znowu w sukurs i z pomocą przychodzą słuchacze, twierdząc, że Aria, tak po rosyjsku powinno się wymawiać nazwę tego zespołu. Aria, czyli Aria. Z najnowszej płyty, tak? Jeszcze grają, jeszcze śpiewają. Która to płyta? Liczę, naprawdę. Któraś z kolei. I to nie może być dobra płyta, bo utwory mają tu 5.42, 7.12, 5.31 i tak dalej, 6.22. O. No cóż, ale z dziennikarskiego, redaktorskiego obowiązku prezentujemy nową płytę zespołu Aria. Cieres, sie, vremena. To był jeden utwór, za to długi, 5.42. Mam nadzieję, że metale są kontenci. I to pewnie nie był ostatni zestaw z tej płyty. Więc żeby nie było, że kieruje się osobistymi gustami. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Ewa w sprawie wymowy. Aria się wymawia. Ale mojego poprzedniego listela też mógłby szanowny redaktor przeczytać. Przynajmniej chwalę, a nie obrażam. No dobrze. Szukam w takim razie poprzedniego listela. Jest. Piszę licencjat o szamanach syberyjskich i słucham wilczurowej, folkowej naparzanki. Tak szurniętej audycji nie ma nigdzie, dlatego ją uwielbiam. Szkoda, że redaktor pewnie już żonaty. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. Strefa Małpa, polskieradio.pl tudzież 71335 dla listeli. O! Jest tutaj listel od Kuby, który potwierdza koncepcję strefy, a jak ktoś potwierdza nasze koncepcje, to bardzo chętnie przeczytamy. Szanowny redaktor twierdzi, że takich pieśni jak prezentowane niedawno ludzie w 40+ by nie nagrali, bo oni znają tylko Padmaskowny je wieciera i międzynarodówkę po rosyjsku. No nie wiem, czy tutaj nie rozpęta się jakaś burza. Naprawdę jakieś wzajemne obrażanie się. To może nie będę w to brnął. Tym bardziej, że nie jest ta audycja słowna, ani słowno-muzyczna. Tylko proszę sobie wyobrazić, muzyczna. Strefa małpa polskieradio.pl. O, teraz będzie koszmarna nuda. Można sobie zrobić przerwę na kawę, herbatę, jakieś 9 minut podejrzewam, a nudzić, no bo płodozmian w audycji musi być. Nudzić będą Francuzi. Noir désir. Rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. J'en ai connu des comme toi, un peu plus fines, un peu moins sûres de leur loi. Un de plus, c'est dans les us du pays des sortilèges. Noir Désir, Francja. Kiedyś mógłbym powiedzieć, że najbardziej znany francuski zespół śpiewający po francusku. No ale teraz to oni już od lat nie grają, nie śpiewają. Historia tego zespołu, Noir Désir, no, potwierdza i pokazuje, że przypadek, i to powiedzmy niefortunny przypadek, może zmienić wszystko. Noir Désir, Francja. Sprawdzam, czy już są na skromnej, drobnej, niepozornej, bo tam trzeba szukać nazw zespołów i tytułów utworów, bo wiadomo, niektórzy wykonawcy tak się nazywają, że nawet jako lingwista stosowany nie jestem w stanie tego wymówić. A widzę, że się lenię, bo Noir Désir jeszcze tam nie ma, ale zaraz to postaramy się uzupełnić. Natomiast w sprawach, powiedzmy, młodzieżowo-politycznych niebezpiecznie zahaczyliśmy o politykę i Michał się ustosunkowuje do tego. Jestem tylko 20+, a znam międzynarodówkę i to po rosyjsku. A w kabarecie grałem Lenina oraz towarzysza Wiesława, więc nie uważam, żeby wiek miał jakiekolwiek znaczenie. Na czele idzie młodzież. Pamiętajmy, że akademicka albo szkolna. Zbiera się tłum i należałoby to rozproszyć. Dobra, zrozumiałem. No, młodzież się zbiera, ale powiedziałbym, że taka nieco starsza. Gdzie ja to miałem? Jestem 40+, pisze Kasia, ale czuję się na 20-. No dobrze, to teraz już nie będzie nikogo 40+, bo znowu będzie folklor. Doktorze Wilczurze, czy musisz koniecznie lansować ten folklor? A tym razem nie będzie słowiański, mołdawski będzie. Co prawda w mołdawskim pewnie są jakieś słowa z pochodzenia słowiańskiego, tak jak w rumuńskim. To właściwie ten sam język. Właśnie, może ktoś, jakiś specjalista od mołdawskiego, rumuńskiego jeszcze nas słucha o tej porze, 28 minut po pierwszej, wątpię, potwierdzi, ewentualnie zaprzeczy, że to jeden i ten sam język. No dobrze, to trzeba wypełniać leitmotiv dzisiejszy, który brzmi folklorem mózgi piorę, zespół Zdobsi Zdób. Hej, zdob się zdób! Batym doba płyną rum! Hej, zdob się zdób! Death Scream Day. Hej, stop, się stop. Wstępnie, bo nie lubię jej. Melodii Jelen Latr, Hinga facem ust la batr, Vântul bate frunza zboară, Viața lungă este strecoară. Donte și cu mătrie, tot în jur e bucurie, nu-s parale, este foc. Ziua-n care mă obțesc la masa mare, bate toba lăutare, mă-măi. Așteptăm pe nunul mare, astăzi este sărbătoare, șampanel și mărioara. Care-n casă iasă, care-n tinde să răspunde, de la mic și pe la mare, ia ieșiți cu toți afară. Să veniți cu ala-i mâine, la un scaun de holine. Și mai multe voie bune, de la noi cu voie bune. Hey! Uff, ledwo zdążyłem wypisać ich na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i teraz każdy będzie wiedział, jak się nazywają, jeśli do tej pory jeszcze nie wiedział. W sumie to jest chyba najbardziej znany mołdawski zespół w Polsce. Kiedyś nawet na Eurowizji występowali, no i pewnie dlatego są w miarę znani. O, już są, bardzo ładnie. Zdob, si, zdub. Tak się nazywają, a wiem, że strefowicze bardzo chętnie oglądają konkurs Eurowizji. Na pewno pamiętają taką babinkę walącą w bęben. Ale to nie ona, to zdob, si, zdub. Strefa małpa, polskieradio.pl 71335 dla Listeli. No, Złocisza 23 należałoby uiścić. W sprawie tego zespołu, no proszę, niektórzy nawet znają i to bardzo dobrze. Właśnie słyszę mój ulubiony zdob, si, zdub w strefie i tu miarka się przebrała, postanowiłem napisać. Chociaż myślałem, że w dzisiejszym temacie będą zbyt banalni i ich nie usłyszę. No czasami musimy sobie pozwolić na pewną dawkę banału, sztampy ocierającej się o porutę nawet. W sprawie zdob, si, zdub również kronikarz strefy Siwy. Jak słuchałem ich ostatniego dzieła Basta Mafia, to jakoś dziwnie mi się zrobiło, bo nijak angol do folkloru słowiańskiego nie pasuje. Ale to chyba nie jest folklor słowiański. Trudno by nazwać Mołdawian Słowianami. Ale stare zdoby nie są złe, konkluduje Siwy. Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. No i ha, tu refleksja. Czym to słuchacze się zajmują? Strefowicze. Ktoś wspomniał o szamanach syberyjskich wcześniej. Na to odezwał się Hapanamtu. Na brodę Inmara. Czy ktoś wspomniał, że pisze pracę o szamanach syberyjskich? Proszę przekazać ode mnie życzenia powodzenia, bo to świetny temat. Ciekawi mnie, czy w zakres pracy wejdą też szamani obi-ugryjscy i samojedzcy. Dzieci, skontaktuję was. Porozmawiacie sobie o samojedach i obi-ugryjskich szamanach. Strefa małpa, polskieradio.pl. No to ja. Skontaktować? Za 22 minuty, a nawet za 21 minut. Koniec audycji, więc no chyba musimy łupnąć czymś. Nikt nie zna tego zespołu i dobrze, nie będzie nudy, banału i sztampy. Pochodzą z Finlandii, no i tu już wiadomo, że łatwo nie będzie. Metale się znowu ucieszą, a wszyscy inni wreszcie pójdą spać. Ten zespół zwie się Ajatara. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. No mam nadzieję, że metalom się podobało. Godzina zaawansowana i to jest świetna pora na odtworzenie zespołu Ajatara z Finlandii. 13 minut przed drugą. Akurat idealna mroczna pora na mroczną muzykę z Finlandii Ajatara. Prawie wszystko tu czarne na okładce. strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, ewentualnie może być smykowo 71335. Przypomnę też o skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa, gdzie na bieżąco, no powiedzmy, można sobie sprawdzać, co było grane i śpiewane, Ajatara i utwory po fińsku wypisane już tam są. W różnych sprawach. Niektórzy piszą. Gosia z Dublina. Myślę, że wystarczającym dowodem na to, że prowadzący jest w wieku 40+, jest to, że używa takich słów jak content i posługuje się urywkami z filmów z lat 70. takich jak Dziewczyny do wzięcia. No, ale to raczej jest dowód na to, że prowadzący jest 60+. Strefa Małpa. Polskie Radio. .pl. Ela napisała. Oświadczam, jestem grubo 40+, bo 40+, 18, ale samo poczucie na 20+. No, a u mnie odwrotnie, no. Metrykalnie 20+, a poczucie na 40+, albo i gorzej. No dobrze, było naprawdę mrocznie i poważnie, jak wiadomo, metale nie mają poczucia humoru. Za to zespoły ska i owszem, i teraz będzie coś do odreagowania, nawet da się coś zrozumieć, bo będzie po słowacku. Nie to dlatego, że będzie nas śmieszył w ogóle język słowacki, ale to nawet dla Słowaków miało być śmieszne. Zespół zwie się Skapra Szupina. Dzień dobry, dzień wam prajem, w plaści pani predavačka. Chren máte, chren, pýtam sa len, lebo prísne zavisen. Bol som červíkom malým, žabou strašnou naháňaný. V poslednej chvíli schoval som sa za rastlinku. Chren! Opa, chren! Chren! Chren i sen! Je tento moment hekčný, pre červíkov nebezpečný. Pravá žaba, žabacia nepozná zľutovania. Chren! Pravý, nehryzie ho kde kto draví, ochrannú antižraciu koncepciu má. Chren, bol to chren, chren, chren i sen. Adolescent memu slimaku, čo tiež lesie po makuha. Pozoraj, nie wychaj, nie skakaj, a hlavne nie chodź w cestie gulaje. Lokomotiva krutá je, nikto sred s ňou si nepraje, moho roštvrtí okola je. Raka netýka sa slimaka, čo vraví mama slimaka, naje sa soje a myslí si svoje. By som nevyliezol ani von na ulicu navštíviť krasavicu slimačicu, jej! Tu by som pozor dal, nebehal, neskakal a hlavne pozor dal, nebehal, neskakal a hlavne išiel cez tie koraje, lokomotíva krutá je, nikto sred s ňou si nepraje, boho roštvrtí okora je. Až si slimák utekaj, riadne slizu koraj daj, zapni turbo motory. Nech palivo vyhorí. Utekaj, riadne slizu koľaj daj, zapni turbo motory, nech palivo vyhorí. Ech, wieki ich nie było w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Z Bratysławy zespół Ska Pra Szupina. No i w tej sprawie czołowa bohemistka Madzia Zbydzi napisała: to na pewno słowacki, a nie czeski jak ostatnio. No rzeczywiście, tym razem Słowacy to Słowacy, a nie Czesi. Patrzę na zegar, prawie 4 minuty pozostało do drugiej. No a nam co pozostało? Ładny finał, ładny finał. No na finał to też będzie folklor. Ale nie słowiański. Ale zanim nastąpi, to przypomnę, że spotykamy się, mam nadzieję, słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli w noc z piątku na sobotę. No to niech pokolenie 40+ zniesie jeszcze jeden folklor, tym razem walijski. Kęcza na sęczy katanikur. I nejlia czetin, a kena wetin esti fur. Fel sajt trur kalon. Na rupas yn deisefi, son i'n daf o'n gilydd. Ma na rupas yn deisefi, son i'n daf o'n gilydd. Chdi a fi, chdi a fi. hitën këtin Dar norin bresin të nëni Këti nota kora Të qilio norja kum një di Vel saj thrur kalon Or vini to nokun Por të saj si trivion dhun Majna rupa së ndej së vi Sa një dhe